Տեղական ժամանակով 15:30 րոպե, լուրեր մշակութային ասպարեզից։ Ստեփանակերտի մշակույթի և երիտասարդության պալատում հոկտեմբերի 27-28-ին ժամը 16-ին տեղի է ունենալու Հայաստանի Հանրապետության պետական կամերային երաժշտական թատրոնի Հովհաննես Թումանյանի հայտնի «Տերն ու ծառան» հեքիաթի հիման վրա բեմադրած «Տերն ու ծառան» մյուզիկլը։ Ներկայացումը բեմադրել է արվեստի վաստակավոր գործիչ Վիգեն Ստեփանյանը։ Հոկտեմբերի 25-ին ժամը 15-ին Շուշիի Նարեկացի արվեստի միության արվեստանոցում կկայանա բաց դաս, որտեղ մասնակիցները հնարավորություն կունենան նկարել բնորդ իրենց վերած նյութերով։ Այս մասին Արցախ պրեսին տեղեկացրին Շուշիի Նարեկացի արվեստի միությունից, մանրամասնելով, որ մուտքն ազատ է 14-ից բարձր տարիք ունեցող բոլոր ցանկացողների համար։ Երևանի 2800-ամյակի կապակցությամբ հայ առաքելական եկեղեցուն Նոր Նախիջևանի և Ռուսաստանի թեմի աշխատակիցները Մոսկվայում գործող Տապան հայկական թանգարանին ուրարտական ժամանակաշրջանի երկու բրոնզյա դաշույն են նվիրել։ Դաշույնները հայտնաբերվել են Հայաստանի Կոտայքի մարզի Խարաշամբ գյուղից ոչ աթեռու կատարված պեղումների ժամանակ։ Այս տարի նշվում է Էրեբունի Երևանի հիմնադրման 2800-ամյակը և մենք որոշել ենք նվիրել ձեզ Հայաստանի հնագույն ժամանակաշրջանի նմուշ, որպեսզի մեր փոքր ներդրումը կատարենք Տապան թանգարանի լուսավորչական գործնեության մեջ։ Շատ ուրախ ենք, որ Հայաստանը ոչ միայն մեր ժողովրդին, այլև թանգարանի այլազգի այցելուներին ներկայացնելու առաքելության մաս է կազմում, նշել է վարչության ղեկավար Համայակ Սուքիասյանը։ Ամերիկացի երաժիշտ Յան Մաքսին առաջին անգամ ելույթ կունենա Հայաստանում հոկտեմբերի 30-ին կամերային երաժշտության ազգային կենտրոնում։ Արմենպրեսի թղթակցի հետ զրույցում համերգի կազմակերպիչը երաժշտական պրոդյուսեր Մարկ Հովանիսյանը նշել է, որ Երևանում Յանի ելույթը կազմակերպելու ցանկությունը երկկողմանի էր։ Հովանիսյանը նշել է, որ համերգը բաղկացած է լինելու երկու մասից։ Առաջին մասում Յան Մաքսինը հանդես կգա Յոհան Սեբաստիան Բախի «Թավջութակի մենանվագով» և մի շարք հեղինակային ստեղծագործություններով։ Երկրորդ մասում նրան կմիանան հայ երաժիշտներ Մովսես Էբեջյանը, Միքայել Ոսկանյան և ընկերներ խումբը, Հայկ Կարապետյանը և այլոք։ Հոկտեմբերի 22-ին տեղի ունեցավ Տարոն Սիմոնյանի «Արբանե» գրքի շնորհանդեսը։ Հայ ազգի էության քաղաքակրթական հասունացման ընթացքին նվիրված գրքում ներկայացված են հայկական պետականության զարգացման օրինաչափությունները 18-ից 19-րդ դարերից սկսած, որոնք պետականության վերականգնման հիմք են հանդիսացել։ Հեղինակի խոսքով գրքի հիմնական նպատակներից մեկն է հայ մարդուն օգնել վերագտնել ազգային ինքնությունը, իսկ կարդալուց հետո հայ մարդը կվերամասնավորի պետականությունը։ Գրքի բովանդակության մեջ 3 հիմնարար արժեքներ են ներկայացված՝ արարում, բանականություն և էություն, և հենց այս 3 բառերի միախառնումից է ստացվել գրքի վերնագիրը «Արբանե»։ Շնորհանդեսին ներկա են մի շարք հասարակական քաղաքական գործիչներ, որոնք իրենց ելույթներում խոսեցին գրքի անհրաժեշտության, գրքում բարձրացված թեմաների կարևորության մասին։ Դուք լսեցիք մշակութային նորություններ։ Խաչմերուկն է, այսօր հոկտեմբերի 24-ն է չորեքշաբթի։ Մեզ կարող եք լսել նաև Արցախ TV կետ.մկ-ի ռադիոբաժնում, իսկ մենք սիրով շարունակում ենք մեր եթերաժամը։ Վան Նովիկովի գրական շարքի հերթական թեման մանկագրությունն է, առավել հանգամանորեն հաղորդման կրկնության մեջ։ Մեր օրերում, երբ ընթերցող գիրք գրականություն հարաբերություններն այնքան էլ միանշանակ ընկալում եւ կարծիքներ չունեն, գրականության պահանջված ժանրերից է համարվում մանկագրությունը։ Միաժամանակ շատ գրողներ չեն, որ խիզախում են իրենց գրիչն այս ժանրին ծառայեցնել։ Մանկագրությունն ունի իր բարդությունները եւ մակերեսային մոտեցումներ չի հանդուրժում։ Ի պատի Մարսել Պետրոսյանի Արցախում ստեղծվող ժամանակակից գրականությունը նաեւ այս ժանրում ունի ձեռքբերումներ։ Օրերս Ստեփանակերտի Գրիգոր Նարեկացի համալսարանում կայացավ մանկագիր, արձակագիր ու լրագրող Մարսել Պետրոսյանի 70-ամյակին նվիրված միջոցառում։ Արցախի գրողների միության նախագահ Վարդան Հակոբյանը նշում է, որ Մարսել Պետրոսյանը կարողացել է հաջողությամբ ներթափանցել ու ընդունվել մանկության աշխարհում։ Զգում եմ, որ ինքը մանկների հոգին լավ է իմանում, մանկական աշխարհը լավ է ներկայացնում։ Բարնելու ընթացքում ես համոզվեցի եւ այսօր եւս կրկին հաստատում եմ, որ իսկապես մեր մանկական արձակի մեջ, մանավանդ Հայաստանում էլ մանկական արձակը առանձնապես շատ դեմքեր ունի։ Մարսելը որոշակի գույն է բերում, որոշակի երանգ է բերում։ Մարսել Պետրոսյանը տարիների ընթացքում հրատարակել է 7 պատմվածքների, հեքիաթների ժողովածուներ, եւ այդ 7 երգն էլ պիտի ասել, որ մանուկները ընդունել են, մանուկների համար դա հաճելի անակնկալներ են եղել։ Վերջերս ստեղծագրեցինք նրա «Վարուժանը», «Տատիկը» եւ «Պատերազմը» գիրքը, բնականաբար, որ խոսում է արցախյան պատերազմի երևույթների մասին։ Արցախի ժուռնալիստների միության նախագահ գրող Կիմ Գաբրելյանը հաստատում է, մանկական աշխարհն իսկապես Մարսել Պետրոսյանինն է։ Լուրջ աշխատանքի մեջ կարողացել է մտնել երեխաների հոգեբանության մեջ։ Դա շատ դժվար է, ես որովհետև ինքս էլ ժամանակին մանկական բանաստեղծություններ եմ գրել, ուղղակի փորձերի ձևով գիրք եմ տպագրել, բայց գիտեի, որ դա իմ աշխարհը չէ։ Բայց մանկական աշխարհը Մարսել Պետրոսյանի աշխարհն է։ Ու զարմանալի է, թե ինչպես է կարողանում ինքը դա համադրել։ Երբ ինքը աշխատում էր մարզային ռադիոյով, ես միշտ զարմանում էի, թե որտեղից են այդքան շատ բառապաշարը։ Երբ ինքը մեր Ղարաբաղ թիմի ուղի եթերը մեկնաբանում էր ֆուտբոլը ռադիոյով, այսքան բարերը որտեղից գիտի, ուղի եթերը դժվար է, էլի։ Հետագայում ինքը, երբ արդեն Ազատ Արցախ թերթի խմբագիրն էր, իր ձեռագիրը դարձյալ աշխարհ երևաց, որովհետև ունի իր ոճը, նա կարողանում է նկատել, եւ ամենակարևորը կարողանում է օգտագործել այն ներուժը, որը որ արկա է հիմնարկում։ Մարսել Պետրոսյանի ամբողջ գործունեությունը, եթե մենք գումարում ենք, դա լրագրողի, հասարակական գործչի, մտավորականի, գրողի համաձուլված Մարսել Պետրոսյանի մանկական ստեղծագործությունները իմ տպավորությամբ դեռևս լիարժեք չեն գնահատվում։ Ոչ միայն Արցախում, նաև համահայկական տարածքում Մարսել Պետրոսյանը մանկական գրականության մեջ իր խոսքը ունի եւ նա կունենա անշուշտ։ Արցախի վաստակավոր լրագրող գրող Նվարդ Ալեքսանյանն անդրադառնալով Մարսել Պետրոսյանի լրագրողական գործունեությանը նշում է, որ նա հաջողել է նաև այս ասպարեզում։ Պատիվ եմ ունեցել լինել իր գործընկերը և ավելին հենց ինքն է ինձ ուղղորդել դեպի լրագրություն։ Եվ եթե ես այսօր ինչ-որ չափով լրագրության այբուբենը ուսումնասիրել եմ և լրագրությունն եմ համարում իմ մասնագիտությունը, ինքը հենց այդ ակունքում է և իրենից է սկսվել դա։ Ես առաջվա պես ինձ համարում եմ իր աշխատողը, իր այսպես ասենք սանիկը, ինքը ինձ համար մշտապես մնում է գլխավոր խմբագիր։ Մարսել Պետրոսյանի մանկագրությունը ժամանակ ճանաչում եւ միշտ ժամանակակից է լինելու։ Ինքը մանկագիր Հոբելյարը համարում է, որ հանգամանքների բերումով է գրիչն ուղղորդել մանուկների աշխարհ։ Ես պատահականորեն եմ դարձել մանկագիր։ Իմ համար պատահականորեն, երևի նախախնամության համար բնականորեն։ Երկար տարիներ ես միևնույն սենյակում որպես լրագրող աշխատել եմ Գուրգեն Գաբրելյանի հետ։ Ընդհանրապես ես ձևավորվել եմ ռադիոյում որպես քաղաքացի, որպես լրագրող, որպես մարդ, աշխատել եմ այնպիսի տաղանդավոր մարդկանց հետ, որոնց կողքին անհնար է եղել չաչել։ Իրերի բերումով Գուրգեն Գաբրելյանին տեղափոխում են Ազատ Արցախ, անհրաժեշտ էր թափուր տեղը լրացնել, թափուր տեղի համար միակ թեկնածուն ես էի, իսկ եւ ես պարտավոր էի շաբաթվա կտրվածքով ներկայացնել 45 րոպե ռադիոհաղորդում, դա եւ երիտասարդական էր եւ մանկապատենական։ Ուրերից մի օր ստացվեց այնպես, որ ես մանկական պատմածներ չկարողացա հայթայթել, որպեսզի երեխաների համար պատրաստող հաղորդումը փակեի։ Եվ ստիպված այդ օրը նստեցի, երեկոյան մի պատմած գրեցի, որը կոչում էր Հայրիկի հրաշքը։ Դրանից հետո իմ պատմածքի գլխավոր հերոսները եղել են իմ երեխաները, իմ թոռնիկները։ Նրանց սրամտությունները, նրանց հարաբերությունները այս կամ այն եղելության հանդեպ, մարդկանց հանդեպ եւ այլն։ Առաջին գիրքը տպագրել եմ 92 թվականին։ Պատերազմի թեժ ժամանակահատված։ Ես դրանով արտահայտել եմ իմ վերաբերմունքը ընդհանրապես պատերազմի հանդեպ, որ անկախ նրանից թե ինչ, բայց այս պահին այս գիրքը պետք է տպագրվի։ Ամեն անգամ, երբ ուզում եմ երեխաների համար մի բան գրել, ուզում եմ, որ ես դրանից հաճույք ստանամ։ Տեղագործում եմ նաև դետեկտիվ ժանրում, այսօր ոդրությամբ տպագրել եմ 2-3 վիպակ, ներկայումս աշխատում եմ շատ ավելի լուրջ, ավելի ծավալուն գործի վրա, որը երևի թե գալիք տարվա վերջին հնարավոր լինի ավարտել, էլի դետեկտիվ ժանրը։ Ես դիմում եմ դետեկտիվ ժանրին ոչ որպես մասնագետի, այլ պարզապես այդ ժանրը փորձում եմ օգտագործել, որպեսզի ներկայացնեմ իմ ապրումները, իմ մտածումները, իմ պատկերացումները այս աշխարհի մարդկային հարաբերությունների մասին, կերտոտությունների մասին, անօրենությունների մասին եւ այլն։ Այսինքն այս կերպ եմ փորձում ինքնաարտահայտել։ Ինչ վերաբերում է դրամատիկ գործերին, ես ընդամենը տպագրել եմ 1 դրամատիկ գործ, եւ դա կապված է Ղարաբաղի համար ճակատագրական այն տարիներին, երբ որ մուտք են գործել Լեռնային Ղարաբաղի տարածք ադրբեջանցիները եւ բույն դրել Շուշիում։ Ես փորձել եմ նորից բարձրացնել այս խնդիրը, այս հարցը, այն հույսով, որ վերջ-վերջո պայքարը շարունակվում է, մեզանից հետո նույնպես պայքարը չի ընդհատվելու, ամեն ինչ կարելի է տրամադրել, ում ուզում եք, ինչ ուզում եք, բայց հողը երբեք չի կարելի տրամադրել այլ ազգում։ Այս գաղափարն եմ ցանկացել որպեսզի ներկայացնեմ, որքանով է հաջողվել դա ցույց տալ ժամանակը։ Գրող մանկագիր Մարսել Պետրոսյանը համարում է, որ մանկագրությունը պահանջված է եղել բոլոր ժամանակներում։ Իմ սարերը պահապան ինձ հայրենի, իմ արևը քո արևն է, այն ինչին է քոնն է այն, ես ու դու ուժեղ միասին ենք, ես ու դու ենք նոր այս սերում կոչված, ես հայ եմ դու հայ ես, մեր անունն է հայկական, մեր տունն է, մեր հույսն է, մեր պատրանքն ես

Դու մի անհայտ բանաստեղծ ես, չտեսնված մինչ էսօր, առանց խոսքի երկ ես թափում հայացքներով լուսավոր, ես էլ ասենք զարմանալի ընթերցող եմ բախտավոր, որ կարդում եմ այդ երգերը այսքան հեշտ ու այսքան խոր. Որ աշխարհքում ունեմ շատ բան, միտք եմ անում, ես թե են, մեջտեղ կանգնած միտք եմ անում, չեմ հասկանում, ես թե են, Աստված ինքն էլ տարակուսած, չի հասկանում ինչ անի, տանի, թողնի, որն է բարին, որ սահմանում, ես թե են. Ամեն անգամ քո տվածից, երբ մի բան ես դու տանում, ամեն անգամ, երբ նայում եմ, թե ինչքան է դեռ մնում, զարմանում եմ, թե ով շռայլ, ինչքան շատ ես տվել ինձ, ինչքան շատ եմ դեռ քեզ տալու, որ միանանք մենք նորից։ Սոս Սարգսյանի ընթերցմամբ դուք լսեցիք Հովհաննես Թումանյանի քարյակներից։ Քեսը սրտերը մեր լեռների խաղողը վերցրու քեսը խաչված քարը ծով դաշտերի ծոսքի հասկը ներքին յոլան մար երկով մեր պապերի կարոդեր գրով հուսո ջերմա արագաստով հասիր բացնով հիշարժան տարեթվերն ու իրադարձություններ նորացույցում։ այսօրը ծնվել են. Շավաշ Բադալյանը, հայ խորհրդային քիմիկոս, քիմիական գիտությունների դոկտոր. Ռաֆիկ Անուշավանի Բադալյանը, հայ նկարիչ, քանդակագործ, ֆիզիկոս. Պիոն Հովսեփի Հակոբյանը, հայ գրականագետ, բնագրագետ, բանասիրական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր. Սուսաննա Բաղդասարյանը, խորհրդային եւ հայկական թատրոնի եւ կինոյի դերասանուհի. Սոս Սարգսյանը, թատրոնի եւ կինոյի հայ անվանի դերասան, ԽՍՀՄ ժողովրդական արտիստ. Գառնի Քրաչիկի Սաֆարյանը, իրավաբանական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր, սոցիոլոգիա եւ իրավունքի ինստիտուտի պետաիրավական հետազոտությունների բաժնի վարիչ. Մարգարիտ Եսայանը, Հայաստանի Հանրապետության պետական եւ քաղաքական գործիչ, ազգային ժողովի պատգամավոր, Հայաստանի Հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպանության եւ հանրային հարցերի մշտական հանձնաժողովի փոխնախագահ, նախկին լրագրող։ Հաչմերուկ հաղորդաշարի չորեքշաբթի օրվա թողարկումն ավարտվեց։